ॐ नर्मदा मन्त्रम् ॐ ह्रीं श्रीं नर्मदायै स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं नर्मदायै स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं नर्मदायै स्वाहा। अथ नर्मदा कवचम्। ॐ पूर्वे तु नर्मदा पातु आग्नेयां गिरिकन्यका, दक्षिणे चन्द्रतनया, नैऋत्यां मेकलात्मजा, रेवा तु पश्चिमे पातु वायव्ये हरवल्लभा, उत्तरे मेरुतनया, ईशाने चतुरङ्गिणी, ऊर्ध्वं सोमोद्भवा पातु अधोगिरीवरात्मजा। गिरिजा पातु मे शिरसि मस्तके शैलवासिनी, ऊर्ध्वगा नासिकां पातु भ्रीकुटीजलवाहिनी, कर्णयोः कामदा पातु कपोले चामरेश्वरी, नेत्रे मन्दाकिनी रक्षेत् पवित्रा चाधरोष्टके, दशनान केशवी रक्षेत् जिह्वा मे वागविलासिनी, चेबुके पङ्कजाक्षी च घण्टिका धनवर्धिनी, पुत्रदा बाहुमूले च ईश्वरी बाहुयुग्मके, अङ्गुलीं कामदा पातु चोदरे जगदम्बिका, हृदयं च महालक्ष्मी कटितटे वराश्रमा, मोहिनी जङ्घयोः पातु जठरे च उरःस्थले, सहजा पादयोः पातु मङ्गला पादपृष्ठके, धाराधरी धनं रक्षेत् पशून मे भुवनेश्वरी, बुद्धि मे मदना पातु मनस्विनी मनोमम, अभरणे अम्बिका पातु वस्तिं मे जगदीश्वरी, वाचां मे कौतुकी रक्षेत् कौमारी च कुमारके, जले श्रीयन्त्रणे पातु मन्त्रणे मनमोहिनी, तन्त्रणे कुरु गर्भा च मोहने मदनावली, स्तम्भे वै स्तम्भनी रक्षेद् विसृष्टा सृष्टिगामिनी, श्रेष्ठा चोरे सदा रक्षेत् विद्वेषे वृष्टिधारिणी, राजद्वारे महामाया मोहिनी शत्रुसङ्गमे, क्षोभणी पातु सङ्ग्रामे उदभे भटमर्दनी। मोहनी मदने पातु क्रीडाया च विलासिनी, शयने पातु बिम्बोष्ठी निद्रायां जगवन्दिता, पूजायां सततं रक्षेत् बलावद् ब्रह्मचारिणी, विद्यायां शारदा पातु वार्तायां च कुलेश्वरी, श्रियं मे श्रीधरे पातु दिशायां विदिशा तथा, सर्वदा सर्वभावेन रक्षेद् वै परमेश्वरी। इतिदं कवचं गुह्यं कस्यञ्चिन्न प्रकाशितं, सम्प्रत्येव मया प्रोक्तं नर्मदा कवचं, यदि ये पठन्ति महाप्राज्ञास् त्रिकालं नर्मदा तटे, ते लभन्ते परं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभम्। गुह्याद् गुह्यतरं देवी रेवायाः कवचं शुभं, धनदं मोक्षदं ज्ञानं सद्बुद्धिमचलां श्रियं, महापुण्यात्मका लोके भवन्ति कवचात्मके। एकादश्यां निराहारो व्रतस्थो नर्मदा तटे, मध्याह्ने योगसिद्धः स्यात् मनः सृष्टार्धरात्रके, सप्तावृत्तिं पठेद् विद्वान् ज्ञानोदयं समालभेत्। भोमार्के रविवारे तु अर्धरात्रे चतुष्पथे, सप्तावृत्तिं पठेद् देवी स लभेद् बलकामकम्। प्रभाते ज्ञानसम्पत्ति, मध्याह्ने शत्रुसङ्कटे, शतावृत्तिविशेषेण मासमेकं च लभ्यते। शत्रुभीते राजभङ्गे अश्वत्थे नर्मदा तटे, सहस्रावृत्तिपाठेन संस्थितिर्वै भविष्यति। नान्या देवी नान्या देवी महीतले, न नर्मदा समा पुण्या वसुधायां वरानने। यं यं वाञ्छयति कामं यः पठेत् कवचं शुभं, तं तं प्राप्नोति वै सर्वं नर्मदायाः प्रसादतः।